We'll be right back. Dobry wieczór, mamy poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu witają się z wami Jakub Dybek i Bruno, czyli dwa składniki muzycznego dania, które opatrzyliśmy nazwą Laboratorium Innych Częstotliwości. Rozpoczęliśmy utworem pod tytułem Say Tu. Za nami skład The Dining Rooms, dwóch producentów z Mediolanu, Stefano Gittoni i Cesare Malfatti. Płyta numero 2, skąd pochodzi ten utwór, wpadła mi w ręce i przypomniałem sobie, że to skarbiec ambientu połączony z kinowymi efektami i mrocznymi melodiami. Pozostajemy zatem przy niepokojących rejestrach. Childish Gambino, Terrified. Get your nigga coming through. Mała ciekawostka. Okładka albumu nie zawiera ani zdjęcia Childish Gambino, ani podpisu. Miało to podkreślać unikatowy charakter tego wydawnictwa. A teraz zostawiamy Państwa w otulających dźwiękach kompozycji Christiana Guberta. To jest dość zabawne, Bruno. Wiele osób ocenia ten utwór po tym, jak wykorzystuje się go w popkulturze. Za jego pomocą reklamuje się przecież produkty dla samców alfa. Tymczasem wystarczy po prostu posłuchać tekstu. Pani Jod, zna pan jakiegoś przedstawiciela gatunku samca alfa? Nie, nie znam samców alfa. Znam tylko takich, którzy przedstawiają się jako samce alfa. Dokładnie. Tak. Już w drugim wersie pada stwierdzenie, że ten silny mężczyzna byłby nikim bez kobiety. No to też ciekawe rozróżnienie, prawda? Przed nami artystka, która zdecydowanie ma wizerunek silnej i niezależnej. ten charakterystyczny gitarowy sound, to z pewnością na pewno odgadliście Państwo, tak. Tash Sultana. Australijka tworzy w formie solo act, czyli na bazie pętli i warstwowych efektów, które składają się na pełną kompozycję. Ta, która przed chwilą nosi tytuł Jungle. A w blokach startowych czeka już na nas producent muzyczny Stefan Auskoven, Duńczyk znany też jako Bliss, i jego chilloutowa kompozycja z 2005 roku pod tytułem Manvantara. Posłuchajmy. miłości. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter he protect me from the snow, in the summer he get to me some shadow, in the spring he give to me some sweet fruits, during the autumn branch of the leaf are gone. The big tree in my garden, there is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born, already 100 years old when I'm born. A tree without roots shall not live, but a tree without new branches shall not grow. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter it protect me from the snow, in the summer it get to me some shadow, in the spring he give to me some sweet fruits, during the autumn on the branch of the leaf are gone. A big tree in my garden, there is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born, already 100 years old when I'm born. The big tree in my garden, a tree without roots cannot live, but a tree without new branches cannot grow. A tree without roots cannot live, but a tree without new branches cannot grow. There is a big tree in my garden, a big tree. W pewnym muzycznym sklepie w Gdańsku, w Rzeszczu, miałem całe popołudnie, aby poszukać tej jednej wymarzonej płyty winylowej. Zespół Stand High Patrol. Nie regulujcie odbiorników, słuchacie Laboratorium Innych Częstotliwości. Zostańcie z nami i sprawdźcie, co jeszcze dla was dziś przygotowaliśmy. I fight my way through the 5 o'clock rush hour, as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we call home. Her loving arms are there to greet me. Her tender lips are always there to meet me. You know it's always been that way. When I find my way through the early morning traffic, oh, but someone else is heavy on my mind. Heavy. Then I open the door to our favorite little coffee shop. Right on time. Her loving arms are there to greet me, and her tender lips are there to greet me. getting into me to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong. Jak słyszycie, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza audycja jest dość eklektyczna pod kątem muzycznym, ale tak to się stało, że wybieramy utwory, które są dziś dla nas ważne z perspektywy tego minionego, upalnego lata, a właśnie ten, który za nami, czyli One Woman Isaaca Hayesa, był ze mną w sposób szczególny. Tomasz Stańko, New York Quartet i utwór, który z kolei obecny był ze mną podczas wakacyjnych podróży. Young Girl in Flower. Jeden z bardziej osobistych utworów Erika Shrodiego, znanego szerszej publiczności jako Everlast, I Can't Move. A teraz zespół i utwór, który od dawna miał zagościć w naszym paśmie. Tak, jakoś nie znajdowaliśmy dla niego miejsca, a przecież jest w nim wszystko, co cenimy sobie w prezentowanej dla Was muzyce podczas naszych spotkań tutaj, w laboratorium. Nasz batyskaw już rozgrzany, zatem pełne zanurzenie, Pani J. Smoke City. Underwater Love. After the rain comes down,